Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. İyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bu hafta Türkiye'de ornitoloji tarihi ve vatandaş bilimiyle gelen pozitif etkilere değinmeye çalışacağım. Özellikle ülkemiz için. Ve Türkiye kuşlarından bahsedeceğiz. Sebebi biraz heyecan verici bir yayının ortaya çıkması esasında. O yüzden bu hafta böyle hızlıca bu konuyu gündeme almak istedim. Türkiye'nin kuş faunası genel olarak baktığımızda diğer gruplarla karşılaştıracak olursak nispeten daha iyi bilinen bir duruma sahip. Anadolu'da kuşlarla ilgili ilk gözlemler ta 1830'lara kadar gidiyor. 1830'lu yıllarda başlamış, yani oldukça geriye gidiyor esasında. Ama özellikle son 70 yıla baktığımız zaman, ki Saadet Ergene ile başlamamız gerekiyor 1945 yılı, farklı bilim insanlarınca ve doğa gözlemcilerince, gözlemi yapan kişilerce imelenen bir alan olmuş son 70 yılda ve farklı listeler ortaya çıkmış. Örneğin 1956 yılında Kasparyan, 1961'de Alman Kümerlo ve 1978'de Beeman, sonra Kiziroğlu, Bilgin ve Akçakaya 1990'larda bir takım listeler yayınlamış. Daha sonra, yani biraz daha yakın bir tarihe bakacak olursak Türkiye kuşları açısından, The Birds of Turkey denilen İngilizce bir kaynak, biraz profesyonel bir kaynak çıkıyor ama bu kaynakta Türk yazarların içinde olduğu kalabalık bir ekiple ortaya çıkıyor. Oldukça değerli bir kaynak olarak 2008 yılında bu da yayınlanmıştı. Dolayısıyla hani çeviri kitaplar var tabii bu arada, rehber kitap statüsünde. Dolayısıyla ornitoloji bu anlamda Türkiye'de diğer gruplara göre, memelilere ya da sürüngenlere göre kuşlar, ornitoloji alanı biraz daha iyi bilinen bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bugün geldiğimiz noktada son olarak ülkemizde yaklaşık 490 kuş türü olduğunu biliyoruz. Aslında 491 tür olduğunu belgelemiş durumdayız ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rehber kitapla doğayla ilgilenen herkese bu bilgiler ulaşmaya başladı. Çok heyecan verici bu kitap. Bugün de bu kitabı konuşacağız esasında. Ülkemiz için, sadece bizler için değil, ülkemiz için çok heyecan verici bir yayın olduğunu düşünüyorum ben bunun. Özellikle vatandaş bilimiyle ilgilenenlerin artması, bu alanda da ivmeli bir artışın, yayınlarda ve gözlemlerde ivmeli bir artışın ortaya çıkmasına sebep oldu. Ve yok oluşacağında ben bu vatandaş bilimiyle ilgilenen kişileri kahramanlar olarak nitelendiriyorum ve yok oluşacağında da umutların ortaya çıkmasına sebep oluyor ve bu tür kaynaklarda karşımıza çıkıyor. Tabii ülkemizde de bu anlamda kuşlarla ilgili verilerde her geçen gün birikerek literatüre girmeye devam ediyor. Ve yine bu noktada ülkemizdeki vatandaş bilimine en iyi örneklerden bir tanesi de TRAKUŞ platformu, Türkiye'nin Anonim Kuşları platformu, online bir platform. Herkese açık olan bir platform, üye olan herkes buraya çeşitli kuş fotoğraflarını yükleyebiliyor. Ve buradan bu fotoğraflar hakkında ya da kuş türleri hakkında bilgiler alabiliyor. Ve 15 yıllık bir birikimin sonucu olarak da TRAKUŞ'un sağladığı bir, yani farklı insanların, farklı kişilerin, farklı meslekten insanların, hepsi biyolog değil, hepsi kuş gözlem, ornitolog değil, profesyonel anlamda kuşlarla ilgilenmiyor, kuş gözlemcisi tabii ki, ama onların sağladığı bir katkıyla bugün karşımıza önemli bir kaynak çıkmış oldu. Ve bugüne kadar verilen listelere ek olarak Türkiye'nin ilk özgün kuş rehber kitabı bu sayede bizlerle buluştu. Uzun soluklu bir proje olan bu kitaba girmeden önce bugünkü konuklarımı size tanıtmak istiyorum. Konuklarım kitabın editörlerinden Ömer Furtun ve doçent doktor Kiraz Erciyes Yavuz. Ömer Bey hoş geldiniz. Kiraz hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk. İkinize de çok teşekkür ediyorum davetimi kabul edip geldiğiniz için. Vakit ayırdınız, eksik olmayın. Biz de teşekkür ederiz. Ben sorulara geçmeden önce Ömer Bey'le başlamak istiyorum. Ömer Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ne zaman başladı kuşlara olan ilginiz? Ben aslında işim zaten grafik tarafındaydım başta da. Mesleğim de 5 sene önce, emekli olmadan önce grafik tasarımla ilgili bir firmam vardı. bu kitap, web sitesi vesaire işlerde evet. Tecrübem oradan geliyor. Kuşlara ilgim, aslında fotoğrafa ilgim üniversite çağlarından beri aldığım derslerden başlayan bir ilgiydi. Sürekli fotoğraf çekiyordum. Ama sonra internete yüklediğim bir karga fotoğrafına kuşçu arkadaşlarım verdiği tepkiyle onları araştırmaya başladım. Ne oluyor, niye kuş çekiyorlar vesaire diye. 2007 yılında işte Serhat Tigrel'in kurduğu Trakuş, yani vatandaş bilimine büyük desteği olan sizin sözlerinizle Trakuş'u tanıdım. Ve o şekilde başladım. Ben biraz daha işin fotoğraf tarafında olmama rağmen Trakuş yönetiminde olduğum için tabii bu tip yayın ve işte Trakuş'un yapabileceği konularda da destek vermeye çalışıyorum. Kuş konusunda Trakuş sayesinde bilgilendik. Bu kitap sayesinde de herhalde kiraz hocalardan biraz daha iyi notlar alırız diye düşünüyorum. Yok, kesinlikle kitap çok güzel olmuş görünüyor. Eksik olmayın. Peki yine sizle devam etmek istiyorum. Bu kitap projesi uzun soluklu bir proje benim anladığım kadarıyla. Fikir ne zaman ortaya çıktı ve ne kadar zamanda bu noktaya gelindi? Yani böyle bir ürün ortaya çıktı. Çünkü az buz iş değil. 491 tane türün farklı fotoğrafları, farklı grafik tasarımlarla işlenmiş. Hani çizim gibi fotoğraflar çok kaliteli basılmış. Yani çok iyi görünüyor genel olarak. Sağ olun. Yani 2007 yılında Serhat Tigrel Trakuş'u kurduğunda hayallerinden bahsetmişti. İşte yerel kaynaklarla bir kuş tanım kitabı da o hayalleri arasındaydı. Biz de yönetime girdikten sonra ben işim icabı da hani Trakuş ne zaman bu bilgi birikimine haiz olur sürekli takipteydim. Aşağı yukarı 3,5 sene önce ya dedim bir deneyim olur. En azından yaş olarak daha genç, hatta çocuk kitleyi hedefleyen bir kitap yapmaya hazır olduğumuzu düşündüm ve bir Trakuş Yönetim Kongresi'nde bir proje sundum. Görsellerime her zaman güveniyorum. O zaman da müthişti ama daha basit, daha çocuklara ve gençlere yönelik bir projeydi. Tabii toplantıda hocalarımız da vardı. İşte değerli kuş ornitologlar, kuş tanımcılar. Onlardan bir itirazla karşılaştım. Dediler ki Trakuş'un kitabı daha iyi olmalı. Evet. Yani daha iyiden kasıt, yani biz daha üst tabakayı, daha bilgi olarak yoğun bir kitap hedefleyelim dediler. Ben de dedim ki tabii bu beni aşar. Eğer bir ekip kurarsanız ve desteklerseniz memnuniyetle dedim. Sonra birkaç gün araştırdıktan sonra Trakuş'un gerçekten daha ileri bir projeye de hazır olduğunu gördüm. Hocalarımız da bir ekip kurdular. İşte 25 kişilik bir ekibiz tasarımdan yazarına kadar. Evet. O ekibin desteğiyle aşağı yukarı 3 sene önce başladı. Tabii bu dönemde işte pandemi olsun, görüşme olsun, toplantı olsun bir sürü zorluklarımız olduğu için bu kadar uzadı ama listelerdeki değişiklikler, bulunan yeni türler hep canlı bir kitaptı. Örneğin son bulunan 8-9 tür bile kitaba girebildi. Hep canlı tuttuk kitabı. Kıyı balıkçılığı gibi, çizgili gerdanlı, kırlangıç gibi, moğolcılı butu gibi türler. Hatta bilirsiniz Emin Yoğurtçuoğlu'nu. Evet. Kitabın son aşamasında bizi çok zorladı. Aşağı yukarı 6-7 yeni türle kitap konusunda bizi bayağı zorladı. Bu konuda espriler de yapıyorduk Emin'i bir yere bağlayın diye. Neyse ki 491 türde sanırım Kiraz Hocam 482 ile falan başladık. Kitap sürecinde bu bizi biraz yordu tabii. Ama dediğim gibi 491 sanırım 492 olduğu tartışılıyor ama her kitabın sonuçta bir şeye karar vermesi lazım. Tabii bugünkü koşullar için belki böyle de ilerleyen zamanlarda biraz daha artacaktır belki sayı. Hani sonuçta dinamik bir süreç bu da. Evet. Ben biraz sorunun dışına çıktım galiba ama Yok sonuçta yok. Serhat Tigger'in bir nasıl diyeyim? Yani kitabın oluşmasında 2007 yılı Serhat Tigger'in Tıra Kuşu kurması ve sonraki desteği kitabın nüvesini oluşturuyor. Tabii 5000'e yakın üye, bunların 600-700'ü sürekli faal, onların buna ilgi göstermesi kitabı bugünlere taşıdı. 3 Çok senelik güzel. bir proje bu yani. Ama yani fikir olarak bir 15 yılı var en azından. Evet yani Serhat Tigler kurarken şöyle bir cümlesi var. Ya elimde kitaplar var. Evet Türkçe'ye de çevrildi ama işte yerel kaynaklarla bir şey yaratmalıyız hayali 15 sene önce ortaya çıkmıştı. Anladım. Peki toplam kaç gözlemcinin fotoğrafı bu kitabın ortaya çıkmasını sağladı? Sonuçta bu vatandaş bilimi anlamında da Türkiye'nin aldığı yol anlamında da biraz önemli bir bilgi. Ya aslında yani Tırakuş'ta 1 milyona yakın görsel var. Çok güzel. Tabii ki ben kitabı tasarlarken kendi seçimlerimle işte tasarımı yaptım. Ama sonra yazar arkadaşlar kendi bölümlerinde görsel seçmeye başladılar ki bu sadece kitaptaki görseller değil. Hani 2800 diyoruz ama elimizden herhalde bir 6-7 bin görsel geçmiştir. Tırakuş'ta yüklü her fotoğraf didik didik incelendi. Tırakuş biraz hani vatandaş biliminde tabii bugünün sosyal medyasının bazı alışkanlıkları var. Zaman zaman bu konuda tenkit almamıza rağmen sonuçta vatandaşın da doyuma ulaşacağı bazı şeyler var işte beğenler, günün fotoğrafları Elbette. vesaire. Tırakuş biraz daha böyle fotoğraf öncelikli gibi görünse de sağ olsun üyelerimiz yani mesela kuyruk kakanlarda kuyruk detayları konusunda ben şüpheliydim. Ama bilgi bankamıza girdiğimde gördüm ki birçok üyemiz kuyruk detayına kadar çekmeye özen göstermiş. Onlar çok Dolayısıyla başarılıydı. Gerçekten ben de dikkat etmiştim kuyruk kakanları. Bir de özellikle iki sayfa tasarımı Ömer Bey benim çok dikkatimi çekti. Bir tanesi Balık Kartalı. 96. sayfaydı galiba kitapta. Çok güzeldi başından sonuna dizayn. Bir de Yalı Çapkın'ın olduğu 208. sayfa galiba. O da çok güzel dizayn edilmişti. sağ olun. Onlar biraz da şanslı türler. Çünkü hani kitabın tür sayısı onların standarda oturması konusunda işte biraz iyi yer buldular kendilerine. Evet. Öyle bir kitap da hayal ediliyordu ama tabii sonuçta hani şu anda 416 sayfa. Her kuşa iki sayfa veya tek sayfa ayırmak mümkün değildi. Bazı sayfalarda biz rahatlayınca yer olarak hem davranışlarını hem işte görsel olarak daha iyi şeyler sunabildik. Anlıyorum. Şimdi bu noktada ben Kiraz'a dönmek istiyorum. Kiraz tekrardan hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Şimdi dünyada ve ülkemizde özellikle kuşlarla ilgili yayınlara bakınca her geçen gün artıyor. Özellikle dünyada taksonomik revizyonlar sıklıkla yapılmaya başlandı. Yani moleküler biyolojinin de ivmelenmesiyle beraber. Şimdi kitapta şey çok iyi takip edilmiş benim gördüğüm kadarıyla. Sistematik revizyonlar çok iyi yapılmış. Tür isimlerinin hepsi çok güncel. Sıralama çok iyi. İlerleyen yıllarda yine böyle revizyonlar olduğu takdirde acaba yeni baskılar yapılır mı ya da bunlar update edilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsun? Aslında takip edilen dört tane genel taksonomik tür listesi var dünyada. İşte Clements'in listesi, Evet. HBV'nin listesi, IUCN'in listesi, Howard ve Moore'un listesi. Biz tırakuş tanım heyeti var ve bilim heyeti var. Onlarla bir tırakuş kongresi sırasında referans olarak biz tırakuşta IOC'nin yani Uluslararası Ornitoloji Komitesi'nin listelerini takip etme kararı aldık. Dolayısıyla oradaki kararı kitapta da uyguladık. Biz kitapta başladığımızda 9. versiyon vardı. Sonrasında 10.1. versiyonda biz karar kıldık. Şu an 11.2. versiyonu yayınlandı güncel taksonomik listede. Ama çok sık değiştiriyor. Yani 6 ayda bir güncelleniyordu. Yani biraz 3-3,5 yıllık süreçten bahsetti Ömer Bey de. Dolayısıyla biz bir noktada dur deyip onun üzerinden çalışmamız gerekiyordu. Yoksa bizim bu kitaptaki aile bilgileri, tür bilgileri, tür sayfalarını epey etkiledi. İşte bir ara doğu örümcek kuşu vardı. O tekrar işte türken alt tür statüsüne alındı. Kızıl enseli doğan alt türdü, tür oldu. Tekrar alt tür oldu. Dolayısıyla bu değişiklikleri bir yerde kontrol altına alıp dur deyip kitap üzerinde daha hızlı ilerleyebilmek için biz 10.1 versiyonda kabul yani karar kıldık. Tabii ki bundan sonraki süreçlerde biz her şekilde güncel revizyonları takip etmek istiyoruz ki yani hem taksonomik durumdan geride kalmayalım. Aslında yani 11.2 versiyonuna göre yani son yayınlanan taksonomik listeye göre biraz değişimler var ama tür sayısında ve bu alt tür durumlarında değil, daha çok cins isimlerinde bazı değişiklikler oldu. Onları biz son haliyle eklemedik. Yani yeni revizyonlarda da, yeni baskılarda da bunu tabii ki revize etmek istiyoruz. Anladım. Çünkü güzel bir başlangıç bu. Bundan sonraki aşamalarda da taksonomik değişimler ve dağılım değişimleri anlamında zannediyorum ülkemiz biyocoğrafyasına önemli katkı sağlayacak bir kitap olabilir. Bunlar takip edilirse tabii. Evet yani dağılım haritaları gerçekten Ömer Bey'in de söylediği gibi son kayıt da dahil olmak üzere bütün kayıtlar derlenerek tek tek haritalarda gösterilmeye çalışıldı. O anlamda birçok insanın faydalanacağını umut ediyoruz. Daha önceki bildiğimiz rehber kitaplarda, çevirisi yapılan rehber kitaplarda haritalar genellikle orijinal haline sadık kalınıyordu. Biz burada tamamen yani 2021 yılının Mayıs ayının sonuna kadar ki veriler de dahil olmak üzere her şeyi dahil ettik. Tabii ki gözden kaçan bir iki ufak nokta olmuş, onu kitapları tekrar elimize alıp incelediğimizde fark edebildik ama bunlar yeni baskıda yansıyacaktır, düzeltilecek. Ya şüphesiz olacaktır böyle şeyler çünkü çok ciddi bir iş yükü var ve çok da güzel bir ürün ortaya çıkmış. Bence onlar hiç görünmüyor bile. Önümüzdeki baskılarda eminim kapatılacaktır. Şimdi ben kitaba bakınca genel olarak Kiraz yine sana bir şey daha sormak istiyorum. Yani bilimsel bir bakış açısıyla düşünüyorum. Şimdi kitabın dizaynı kuşları tanımak açısından kesinlikle çok iyi organize edilmiş. Fotoğraflar çizim gibi. Ayrıntıların hepsi görülüyor. Ve eldeki fotoğrafların çok kapsamlı olduğu da açık. Acaba taksonomik anlamda da ülkemizde var olduğu düşünülen alt türler hakkında bilgiler ilerleyen yıllarda çıkacak yeni baskılarda verilebilir mi? Çünkü benim de biraz ilgi alanıma girdiği için bunu söylüyorum. Örneğin Keith Rozier'ın yaptığı çalışma Songbirds of Turkey bir sürü alt tür tanımlıyordu. Onların dağılımlarını veriyordu müze materyalleri üzerinden, müze kayıtları üzerinden. Acaba bu fotoğraflarla bu tür kayıtlar birleştirilip kitap biraz daha kapsamlı hale getirilebilir mi acaba önümüzdeki yıllarda? Çünkü bu iyi bir hamur şu anda, iyi bir maya tutmuş bir hamur. Acaba bunun üzerine bir şey yapılabilir mi? Kesinlikle yapılır. Aslında bir yani kısmen de yaptık. Sıvacılarda biz bunu yapabildik. Sıvacıların işte Trakya alt türü, Anadolu alt türlerini verdik. Alakargalarda verdik. Yani yoğun fotoğraf yüklenen türler var. Bazı türlerde çok kolay fotoğraf çekmeniz mümkün değil. O yüzden bütün alt türlerin fotoğrafları yoktu. O yüzden alt tür bilgisi versek de yani bütün fotoğraflarını paylaşamadık ama bazı türlerde gerçekten Trakuş fotoğraf veri bankasını taradığımızda bütün alt türlerle ilişkin fotoğraf olduğunu görünce neden olmasın, biz bunu neden paylaşmıyoruz? Tabii tabii, kesinlikle. Ve verdik ve ileride daha çok yani bunu biraz daha üyelerin de bu konuda belki bilgilendirilmesi de lazım. Bazı türlere Ömer Bey'in de dediği gibi daha çok ilgi oluyor. Onun gencinden tutun bütün yaş formlarını çekebiliyor fotoğrafçılar. Ama bazı türler daha göz ardı edilebiliyor. Biraz o yönde bir teşviğe ihtiyaç var fotoğrafçıların belki. Hani gerçekten her fotoğraf kıymetli. Ben Trakuş sitesinin bu kitapta kullandığımız fotoğrafların dışında da bilimsel çalışmalar için çok yaygın kullanıldığını biliyorum. Bir sürü arkadaşlar alıp oradan beslenmesini, habitat bileşimini vesaire çalışabiliyorlar. Dolayısıyla çekilen her kıymetli, o siteye yüklenen her fotoğraf çok kıymetli. Belki bu yönde fotoğrafçıları biraz daha yönlendirebiliriz ve yani bakmışsın 10 yıl sonra bütün alt türleriyle ilgili çok detaylı fotoğraflarımız var ve biz alt tür düzeyinde bütün türlere çalışabiliriz. Şu an aklıma gelen ilk alakarga ve sıvacı ama yani birkaç tane daha tür de vardı. Bir de önemli popülasyonlarını barındırdığını bildiğimiz türler, işte endemiye yakın alt türler, biraz onlardan da bahsettik. Tür fotoğraf bulamadığımız yerde illüstrasyon kullandık alt türlerde. Evet. Ama bundan sonrası için biraz daha zamana ihtiyaç var sanki bu Trakuş'taki fotoğraf görsel açıdan alt tür fotoğraflarını zenginleştirmek için. Sonrasında tabii ki biz neden olmasın diyoruz. Anlıyorum. Çok güzel. Şimdi Ömer Bey tekrar dönmek istiyorum. Ömer Bey, kitabın dizaynında türlerin Türkçe yerel isimleri konusunda standart bir kaynak takip etmiş miydiniz? Hani ya da çünkü bu biraz hani yeni çıkan da bir kaynak var, işte makale var, araştırma makalesi. Yerel isimlere çok önem veriliyor. Benim gördüğüm kadarıyla tüm yerel isimler güncel görünüyor. Bu konuda ne söylersiniz? Bu konuya da tabii hocalarımız karar verdi. Tür tanım heyetimiz ve hocalarımız karar verdi. Eleştiri aldığımız işte Türkçe isimlerin büyük harfle yazılması metinde vesaire gibi, evet, şeyleri hep biz kitabın kolay okunabilirliği açısından düşündük. Ben de açıkçası hani dışarıdan biri olarak şikayetçiyim bu konuda bir standart oluşturulamamasının konusunda, ama işte yeni atılımlar var. Sanırım Kerem Ali Boylar'ın da dahil olduğu standart oluşturma konusunda bir web sitesi açıldı. İşte hocalarımız bu konuda görüşüyorlar, değişik heyetler. Evet, ama evet, bizim isimler, yani isim listemizi Ahmet Karataş hocamızla Kiraz hocamız, aslında Kiraz hocamız hazırladı bütün listeyi. Dediği gibi IFC'den alıp Türkçe isimlere de onlar karar verdiler. Kitapta bahsettiğimiz gibi taksonomik sıraya uymaya çalıştım ama dizayn açısından her şey her zaman oturmadığı için kitaptaki sıralamada bazı kaymalar var. Örneğin yani Çoban Aldatan'ın yeri tam taksonomik sıraya uymayabilir gibi. Bu tür küçük şeyler olur ama ister istemez herhalde sizi bağlayan noktalar oluyor dizayn konusunda. Onlar dizayn açısından bağlayıcıydı. Evet. Ama genelde Kiraz Hoca'nın verdiği listeye uyduk. Türkçe leri de hocalarımız hazırladı, Türkçe isimleri. Anlıyorum. Kiraz, Sancar Hoca ile Kerem'in hazırladığı bir site var. Birkaç hafta önce konuşmuştuk. Dünya kuşlarının Türkçeleştirilmesi konusunda. Onlar da epey bir emek sarf etmişler bunun için. Yani 10 bin türü zannediyorum bitirmişlerdi konuştuğumuz sıra. İyi bir şey, kaynak gibi görünüyor orası. Evet. Aslında o kaynaktan faydalandık. Yani şöyle ki, bildiğin gibi Türkiye kuşları zaten Türkiye'de bulunan kuş türlerinin Türkiye Omurgalı Listesi adı altında bir liste yayınlanmış ve orada Türkçe isimleri vardı. Daha sonra Kerem Ali Boylan'ın çevirdiği Türkiye Kuş kitabı daki Türkçe isimler aslında bütün kuş gözlemcileri, doğa severler arasında yerleşti o evet, isimler. Evet. Ve yani ben aslında kuşa başladığımda Kızılgerden'in nar bülbül deniliyordu. Bunlar ortadan kalktı. Herkesin bildiği Kızılgerden, Kızılgerden olarak bütün işte akademiden şeye doğa severler arasında bu isimler yerleşti. Ancak şöyle bir durum oldu. Trakuş heyeti, yani Trakuş tanım heyeti dedik, yani bazı isimlerin yazılmasında bir farklılıklar var. İşte ben kuş gözlemciliğine başladığımda çintelerin bütün isimleri kiraz kuşuydu. Evet, sonrasında evet, bir noktada bazıları çinte oldu, bazıları kiraz kuşu oldu. Neden bazıları çinte, bazıları kiraz kuşu, ona hiç anlamadık. Dolayısıyla Trakuş tanım heyeti dedi ki, madem biz bir heyet kurduk ve biz hani Trakuş'u profesyonel bir noktaya taşımak istiyoruz, o zaman biz de karar veren bir oluşum olalım. Ve orada da bazı değişiklikler oldu ufak tefek. İşte bütün çinteleri biz kiraz kuşu yaptık. Sonrasında işte dövüşken kuş yazıyor. Aslında dövüşmek diye bir kelime yok. Dövüşmek var. O da biliyorsun oradaki davranış nedeniyle dövüştükleri için ödeme zamanında. O türü işte yumuşak G'yi V yaptık gibi Anlıyorum. ufak tefek yazım farklılıkları oldu. Diğer taraftan da biz sıfatları işte Kızılgerdanlı dalgıç derken Kızılgerdanlı'yı bitişik yazdık. Yani tür isimleri aslında bu ufak tefek nüanslar dışında Kerim Ali Boyla ve Sancar Hoca'nın yaptığı listeyi örtüşüyor. Sadece biz sıfatların yazımında ayrı yazmadık, onları bitişik yazdık. Biraz daha standart olsun, insanlar yazımları kolay, yani yazarken kolay hatırlasın diye. Mesela şöyle farklılıklar var. Gökdoğan'ı biz bitişik yazıyor işte Kerim Ali Boyla'nın listesinde. Ama normalde bütün Doğan hani bir tür. Dolayısıyla tanımladığı için Gök, Doğan, Ana, Doğan hepsi ayrı yazılmalı diye biz ayrı olmasına karar verdik. Bu tür ufak nüanslar var ama onun dışında liste isim olarak onların listeyle uyumlu. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Programın sonuna geldik zannediyorum. Güzel bir sohbet oldu. İkinize de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, geldiniz. Kitap için de çok tebrik ediyorum. Çok temiz, çok güzel bir başlangıç olmuş bence. Ben programı burada kapatıyorum. Önümüzdeki hafta Antroposen sohbetlerde yeni bir konuyla, yeni bir konukla, yeni konuklarla ya da buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Şimdiden mutlu bayramlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.